राम या प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 31 मार्च 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरूषत पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण सच्चे हृदय से लाभ होगा जरूर, इसमें संदेह नहीं है। संसारी कामों में तो लाभ और हानि दोनों होते हैं, इसमें हानि होती नहीं किंचित मात्र भी, लाभ भी होता है। जितना भजन करोगे उतना लाभ जरूर होगा ही, हानि इसमें होती नहीं। भक्ति कठिन करूरी जान, इसमें नफा घना नहीं हान, न बहुत ज्यादा हानि है ही नहीं। इस बार सच्चे हृदय से लग जाओ, मेरा तो कहना है, छोटा हो मोटा हो बालक हो बूढ़ा हो जवान हो भाई हो बहन हो कोई हो, भगवान में हे नाथ हे नाथ हे नाथ मैं बोलू नहीं, हे नाथ एकांत में कमरे में बैठ जाओ, नीम के जी बैठ जाओ, दो चार पाया मिल करके गंगा जी के किनारे सज जाओ, वहां बैठ करके भजन करो एकदम, हे नाथ हे नाथ हे कृपा नाथ, ऐसी कृपा करो जो आप मैं बोलू नहीं, ऐसे सच्चे हृदय प्रार्थना करो, ए नाम जप करो, कीर्तन करो, गीता का रामायण का पाठ करो, अभी पाठ यहाँ भी शुरू होने वाला है वो पाठ करो, जप करो, कीर्तन करो, प्रार्थना करो भगवान से, सब मिलकर करो, दो चार पांच मिलकर करो, इकट्ठे करो, भगवान ही तो लग जाओ। घर छोड़ा है, किराया लगाया है, आए हो घर आराम जैसे, यहाँ आराम नहीं मिलेगा, इतना सब काम किया है तो फिर कम क्यों रखो, तो फिर कमी क्यों रखो, अपनी तरफ से पूरे लग जाओ। आप पूरे लग जाए तो भगवान पूरे लग जाएंगे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथे हो जाए, यथा माम पूरे लग जाओ सच्चे हृदय से, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी हे मेरे स्वामी। बहुत अच्छा मौका, बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा सच्चे हृदय लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, राम राम राम राम राम राम राम राम राम, जो नाम आपको प्यारा लगे वो ही नाम भगवान का, जिस नाम पर आपका विश्वास हो, जिस स्वरूप पर विश्वास हो उसमें लग जाओ, जो साधना में अच्छा लगे लग जाओ, कोई नहीं तो राम राम में लग जाओ एकदम। बहुत बढ़िया बात है, बहुत सुंदर अवसर है, सच्चे हृदय लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, मैं बोलू नहीं, संसार साथी सब स्वार्थ का, कोई अपना नहीं है, अपना केवल भगवान है, दूसरा अपना है नहीं, किसी को अपना मत मानो, अपना केवल भगवान है। ये बात पक्की रख लो एक ही, कि भगवान मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि अहंकार कोई अपना नहीं है, अपना केवल भगवान है, वो भगवान साथ में रहते हैं, यहाँ मेरे साथ में नरकों में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, मृत्यु लोग में जाओ तो साथ में, वैकुंठ में चले तो साथ में, एक भगवान वो अपना है, अपना साथ रहने वाला, दूसरा कोई अपना नहीं है, अपना साथी कोई नहीं। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, उनकी सेवा करो, तन से, मन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, जो अपने वस्तु है उनसे। ये शरीर और ये वस्तु है केवल सेवा के लिए मिली है, अपने लिए नहीं है, अपने लिए भगवान है। स्थूल सूक्ष्म कारण ये सब सेवा के लिए, सब सेवा के लिए। स्थूल में क्रिया होती है, सूक्ष्म में चिंतन होता है, और कारण में समाधि होती है। समाधि दूसरों कल्याण के लिए, चिंतन व्यवहार दूसरों के लिए, और काम विषय दूसरों के लिए, अपने लिए, अपने लिए भगवान। हे नाथ, हे नाथ, अपने लिए कुछ नहीं करना, अपने लिए भगवान। भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ने से बहुत फायदा होता है। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा, मन शुद्ध करने के लिए भक्तों के चरित्र पढ़ो। दर्द में अंत पड़े तो कर्तव्य नहीं करेगा, ऐसे भक्तों के चरित्र पढ़ो और प्रार्थना करो, समय खाली मत करो। गंगा जी किनारे बैठे हो, 5-7-10 माह यहाँ मेल करे, गंगा गिरी बैठे हो, हे नाथ, हे नाथ, पुकारो, सब काम ठीक हो, आप सब सन्मुख हो जीव हो, जब ही जन्म खोटि सही तब ही खुद पाप सब नष्ट हो जाएगा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं भूलू नहीं। अर्थ न धर्म न काम गतन जहां निर्वाण, जन्म जन्म पति गति राम पद, यह वरदान न नान और नहीं। एक ही आप चंदा में रह जाओ, ऐसे समय कुछ नहीं। हर तरह धर्म ने काम निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान नान। पुकारो सच्चे हृदय से, कहो हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, पुकारो भगवान से, कहो और विश्वास रखो भगवान सुनते हैं बात को। भगवान ने भागवत रस पंचाध्याय में कहा है, मैं भजने वालों को भजता हूँ पर उनको पता नहीं लगता, उनको पता नहीं लगता इस बात का। बिने भजने वालों को भजते हैं, नास्तिक को भजते हैं, सब भगवान की कृपा से सब, क्योंकि भगवान के अंश है। अपना अपना सोना छोड़िए, आपको प्यारे लगे तो क्या हम भगवान को प्यारे नहीं लगते? हम भी प्यारे हैं। सच्चे हृदय लग जाओ, बहुत कम की बात है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, पुकारो सच्चे हृदय से प्रार्थना। जो भक्त सच्चा गा जाए तो भक्त बचल कान में, वह पौन झट ही जाए। रो सच्चा नहीं है तो नकल से सुन भली, नकल करो उसी आश्रम हो जाएगा। नियत आपकी भगवान में नहीं हो, भीतर से नहीं लगे लग जाएगा, भगवान की कृपा से लग जाएगा। भगवान की कृपा अचानक होती है, आप सब होती है, स्वाभाविक होती है, सब पर होती है। पापी पर भी होती है, पुण्यात्मा पर भी होती है, महात्मा पर भी होती है, नीच से नीच प्राणी पर भी होती है, भगवान की कृपा सब पर। ऐसे पुकारो भगवान को, हे नाथ, हे नाथ, आपकी भूलो नहीं, आपको बस याद करो और हमारे कुछ नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि कठिन जाओ निर्वाण, आप सुनाम प्रेम हो जाए बस। जन्म जन्म रति राम पद, जन्म होता रहे प्रेम आप में रहे, मन आप में लगा रहे और मैं कहीं जा नहीं, हे नाथ ऐसा करो, ऐसी कृपा करो नाथ, ऐसी कृपा करो। को भगवान से बार बार प्रार्थना करो, उठे से सुने घर सोए तब तक हरदम पुकारो, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामिन, आपको छोड़ जाओ नहीं, सच्चे हृदय से लग जाओ, बहुत फायदे की बात है। लाभ ही लाभ है, हानि है ही नहीं, कोरा लाभ है, कोई अधिकार लाभ है लाभ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आनो पाऊ, और उपाय नहीं है, कलयुग में विशेष नाम नहीं महिमा है, नाम करो जपो कीर्तन करो। गोस्वामी कहते मेरे तो माए बाप भगवान कर राम, हरो पिता माता ममो है दोनों का जीव, रामदास कर बंदगी धूत मिलावे पीव, हमारे प्रभु है नाथ और कोई हमारा नहीं है। सेवा करो, सबकी सेवा करो, सब सुख मचाओ, सब आनंद से सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कस्य दुख भाग भवेत्, किसी को दुख नहीं हो, सब आनंदित रहे, प्रसन्न रहे, शांत रहे, आनंद में रहे। ऐसे पुकारो भगवान से, कहो हे नाथ हे नाथ हे नाथ, पुकारो से सब ठीक होगा, भगवान की कृपा से सब ठीक होगा। सच्चाई के साथ भीतर से करो, अगर सच्चाई नहीं हो तो नकल करो, नकल से व्यस्त हो जाएगा। गाड़ी होती है मोटर में, वो पंखा चलता है तो चाबी लगा रहे एक मीटर पर है, 20 मीटर से 21 मीटर पर है, लगाते जाओ हम, हो जाएगा हो जाएगा। भगवान के लिए हुई चेष्टा नहीं कल्याण करके दुर्गतिन दात गच्छति, कल्याण कायम करने वाला कभी दुर्गति में नहीं जाता। लाभ ही लाभ है, लाभ ही है, लग जाओ, कृपा करो। इतना आपने काम किया है, खर्च किया है, घर छोड़ा है, दुकान छोड़ी है, काम करना छोड़ा है, घर का काम कुछ कर नहीं सकते, तो भगवान की प्राप्ति तो करो, घर का काम तो कर नहीं सकते, यहाँ और काम है ही नहीं, एक ही काम है कि भगवान में लग जाओ। हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, हे प्रभु बोलो नहीं आपको, हे नाथ चलो के शरण ले जाओ महाराज, हे नाथ। और मैं किसे कहूँ, किसने कौन सुने, ऐसा तो करे क्या, शिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है, और शिवाय भगवान के समर्थ कोई नहीं है, शिवाय भगवान के कोई बड़ा नहीं है, शिवाय भगवान के समान कोई ऐसा दयालु नहीं है, शिवाय भगवान के कोई ऐसी कृपा करने वाला नहीं है, बस एक ही भगवान है, सर्वोपरि सर्वोपरि, उसे पर ऊपर कोई है ही नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, इस बात सच्चे लग जाओ। और मेरे पिता है, परम पिता है, मैं उन्हें लाला बेटा बेटी हूँ, मैं भगवान का, भगवान लाड रखे उसे सत्संग दिया है, ये सत्संग भगवान ने दिया है, कृपा करके दिया है। भगवान की कृपा से ही सत्संग होता है, भगवान की कृपा से ही सद्भाव होते हैं, भगवान की कृपा से ही भगवान की तरफ आदमी लगता है, वो कृपा हो रही है। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ पुकारो, रात दिन जी कृपा करो, आप लोगों ने तक कृपा करो, सब लगे जाओ भगवान में। कलयुग में भगवान की कृपा विशेष होती है। कलयुग है, सच्चा मिलता है। अब पाठ भी होगा रामायण का, अच्छी अच्छी चीजें मिलती है, लग जाओ। हे नाथ हे नाथ, लग जाओ सच्चे हृदय से। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे, हे मेरे नाथ। किसी से ही पूछना नहीं है, कोई कहते दूसरी बात सुननी नहीं है, एक ही बात, एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम है चातक तुलसीदास। जैसे चातक का विचार नियम है बूंद पीता है बूंद, ऐसे भगवान के लिए ही और काम है। बचत कृपा करिए रघुराई, जरूर कृपा करेंगे भगवान, ऐसे कृपा तो सब पर है, पर बदले करें से भी कृपा करें। समो हम सर्वभूतेषु न मैं द्वेषोस्ति न प्रिय, कोई द्वेष का विषय नहीं, प्रेम का विषय नहीं, परंतु ये भजन तो माम भक्त मई देते भक्ति से मेरे भजन करे, मैं उनमें हूँ वे मेरे में रहे, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मन हो जाओगे। करो भगवान, हे नाथ हे नाथ पुकारो। हो बंधु जाकू सुना सबकी सुने पुकार, सबकी सुने, छोटा बड़ा जीव जंतु कोई करो पुकार है। कुत्ते को मारने के लगो, कुत्ता पैदा चिल्लाए उठेगा तो उतनी जोर से लाठी नहीं दे सकूंगा, मानो कुत्ता पुकारता है रक्षा हो मेरी, वो कोई भगवान को नहीं पुकारता, कोई रक्षा हो तो रक्षा करने का भाव भगवान का है, भगवान कहते मेरे को पुकारता है, तो जितने लाठी जोर है वो नहीं रहे, एकदम पक्की बात है। पुकारो भगवान को, पुकारो सबकी सुने पुकार। हम बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार, अज कीट पर ब्रह्मा से कीड़े की तरफ सब भंजन भरता। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, पुकारो जल्दी करो सभी। पता नहीं क्या बात है, सही रहे न रहे, शरीर पागल हो जाए तो पता ही नहीं, बीमार हो जाए पता नहीं, मर जाए तो पता नहीं, हमारे साथ में रहने वाले हमें साथी चले गए, कुछ नहीं कर सका मैं, रो भले कर नहीं रहते, सहायता कर नहीं सकते, सिवाय भगवान कोई साथी है ही नहीं, ऐसा कोई प्यारा है ही नहीं, सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में। हे नाथ हे नाथ पुकारो, प्रभु को पुकारो, प्रभु के समान कोई है नहीं, न तत्समोस्तभ्यधिकः कुतो अन्य, आपके समान भी कोई नहीं है, आपसे बढ़कर क्या होगा। ये भगवान की बड़ी कृपा है, जो पता लग गया कि सबसे श्रेष्ठ भगवान है, और दूसरा पता लग गया कि वे मेरे पिता है, ईश्वर अंश जी अविनाशी, भगवान का अंश अविनाशी है, वो मेरे पिता है, ईश्वर अंश जी अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखदासी, ऐसे भगवान मेरे, भगवान मेरे। बालक जैसे माँ बिना नहीं रहता, ऐसे भगत के बिना भगवान नहीं रहते,